أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فيا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لذن واقعات دا انبیاء ذکر کوي چې دا غي تعلق دی د صورت د دعاو سره. دا لومبي درې واقعات او وروسته شپږم واقع دا غي تعلق دی د لومبي داوی د صورت سره. نوح علیه السلام واقع ذکر کوي. نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن ادریس دا اول نبی دی چې هغه مبعوث شوی دی تشریعي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی په سلويخ کال عمر د دې الله نبی کو او نه سوا او 50 کال قوم له دعوت ورکو او د طوفان نرستم شپېته کال ژوند دیو نو ټول عمر د دو یو زر او 50 کال. ابو سعود خپل تفسیر کې لیکلی دی والله عالم دا نبی د دور زمانہ ته لګیا دی د دعوت کار کوي او خلق و توحید بیانی عقید شرک نبندی خو قومی نمونی او باخر کې به عذاب راغی پا قوم ماندی. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لگلیو مونگ نوح علیہ السلام قل قوم تا انی لکم نذیر مبین فدا سی حال کې چې ویونکے ہو چی پیشکا زستاسو دا پارا بیان کونکے مخکارا مانا تاسو دا خکارا بیان کوم دا انی لکم نذیر مبین قائلا سر بلگی مانا لقد ارسلنا نوحا الى قومه قائلا اني لكم نذير مبين. دې ځکه د دماغ دې کلام کې مانا نوح عليه السلام الله یې موږ لګله قوم ته هم لګو لاړ قوم ته بیان شروع کو نو بیان کې وته وی چې اني لكم نذير مبين یقینا تاسو ته بیان کو انګه سرګن تاسو يروم غره چې شرک مکوئ د الله د عذاب نوم يروم الله تعبدوا الا الله دا چې بندگی مکوې د بلچا بيد الله نه اني اخاف عليكم يقينا زيريغم پتا سو باندې عذاب يوم اليم دا عذاب دروازه درناک نه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو غټان او کسانو چې کفر کړو د قوم ددنه دا الذين كفروا ز خير واقعي وي دا ملأ کافر کنه چې ګوره ته دعوت د الله توحید تور کې اذان ته نبی وې تا سره چې کوم کسان ملګری شوی دي نو د ملک خوار پړک دینو نو ما نراک الا بشرا مثلنا نوینو مونږ تا مگر بنی آدم زمون غندا و ما نراک تبعک او نو وینو مونږ چې تا بيداری کړی ستا الا الذين هم ارازلنا مگر هغه کسان چې هغه ذلیل دي په مونږ کې باد ی رائے په بے فکر سلام مانا دی پتا ایمان دا اول دی پاول فکر نظر کیا سوچ ندے کلنو فکر ندے کلنو کچھ سنگ تا خبر کلی دی ندی سوچ موچ ندے کلی تا سر من لی دا که زمون پشان سوچ کلی دی نچرے بیمس تا خبر نو من لی دی او مطلب دائی یا بعد یہ رائی مانا سو مانا پا ظاہر کی چی من گورو کنا نو دغشان من تخکاری چې تاسو رقم ملګری دي کنه ناغي بحث ما حس نه کړي او تفتیش نه کړي او بس اول کې تاسو سره ملګری شي یا دا اراذل دي زمون پرای کې یا اراذلونه اراذلونه سره هم لګول شي الا الذين مراذلون بعد ير راي او چاوي عامل محذوف دي چې دا دي چې کوم خبره کوي نو ظاهري خبره کوي یقول ذلك في بعد ير راي دا پیغمبر چې خبره کوي نو سرګند خبره ظاهري کوي او ډونګو د تاسو نه رسوي وي تاسو ډونګو ته نه رسول کنه ای په دنیا کې دا پخناټي ونتا او اکثر چې عقیدې د کفر یا عمل د کفر کنه نه هغه دا پخې خبرې کوي چیرې چې تاسو مسله اوره د خو تاسو ډونګو ته چې رسول ده تحقیق هم نه کړي حالانکه پخپل دا خبره کوون کې مدالب نه ببې نه پويږي پتا کم تحقیق کړي ته کم زیات رسیدلې کې محاشي د ورپسې کتلې دي ونا غبل ته وی نه کنه ته نه خبر کنه ته وای چې دې په ګټول عمر پاتې شه دغه شان دي خلکو بوم وي نوح علی السلام ملګرو بارک ویر دا دې سوچ موج نه دې کړه کنه ډونګي نه دې تلې کني نو چرته بل سره نو ملګری شي وي آیا ارازل دی مانه په مونږ کې چې کم لاندې خلق دي کنه چې مونږ ته پسپک نظر باندې ګورو غریبانان دي یا لاندې نسب والے دي دا سره ملګری دي او ما نرا لکم علینا من فضل او نوینو مونږ ستاسو د پاره په خپل ځانونو سره غرواله بل نظنکم کاذبین بلکې ګمان کو پتا اوسو چې دروغجن یې د دروغ خبرې کوي د ځان خبرې کوي دا الله نه دی ویلي انا الله پیغمبر را لګل دی نوح علی السلام پیغمبر کو دی پیغمبر کو مونږ وینې پیغمبران کولو دا ګډې وړې خبرې په بنیاد خبرې نو قال نوح علی السلام ورته وی یا قوم ای قوم ازما ارایتم ایا فکر کړی دی تاسو ان كنت علی بینۃ من ربی کیم زو پخکار دلیل د طرف در رب خپلنا وا تانی رحمتا من عنده اور اکړی ما د خاص رحمت د خپل طرفنا او خاص رحمت سره چې پیغمبري د نبوت ته کنه فعمیت علیکم نو دا پټ پاتې شوی پتا سونو زو سو کما ویلک سوچو کې دیکھی چې کزه د الله د طرف نه په واضح دلیل او الله را لګلې ما اماله پیغمبري را کړی او دا پتا سو پټه پاتې شوی نو زو سو کوم په ما ذا فعلو انلزمکموها وانتم لها کارهون آیا په زوري اومنو پتا منو کو پتا سو په زوري پتا سو منو کو چې تاسو په زور اومنه او حال دا چې تاسو دا بدګنه وانتم لها کارهون انجبرکم علی قبولها ایا مجبور کو تاسو د دې په قبولولو او حال لا چې بده کنه جلالین کې معنا کوله معنا دا زور شیخونه ده کنه مثلا ما بیان کړی دا دلایل مې په ذکر کړی دي اوس په زور هم په تاسو نشو بیان مناوله انو لزمکم وها اوس وی چې زه چې بیان کوم او خبره کوم نو کوله زماده چانه تمه نشته که ساده خیالي چې دې ځان ستړي کین نو دې بس غرض یې چرته هیڅ غرض مې نشته ويا قوم قوم زمان لا اسالكم عليه مالا نغوالم تاسو نه په دې بیان باندې هیڅ مال مال او دولت دا زما مقصد نه دی ان اجري الا على الله لذا بدل زما مگر په الله زد الله نه دخل مهنت ادخل منډو تاسو له دعوت در کولو ثوابونه او بدلې غوالم ها ان اجري الا على الله ایوه ته وی پیر اتا سره چې کوم خوار پړک را جمع دي کنه دیم بده شدید ځان او شړ کنه نو موږ بده سره شو یو ما انا بطارد الذين امنوا او نیم ز شړون کې د ایمان والا او شړم انهم ملاقو ربهم یقینا دی مخامخ کیدون کې دی د خپل رب سره دی بم در رب سره مخامخ کیږي او ټیم را روان دي او زه به ما دربار کې ما تاسو به مې نو ز دی او شړم چې ځان باندې حجت قائم کما الله دربار کې بس جواب کوم ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو چې یو قومیه چې ناپوهی کوي د جهالت خبرې کوي د ناپوهی خبرې کوي او یا قوم یو ای قوم زما من ینصرنی سوک دی چې بچ بک ما من الله د الله د عذاب نه ان ترتم کزو شلم دا خلق تاسو چې وای چې دا زمونږ بدی شي او تاسو سره ملګری شوی دی او غریبانان دي نو کدی زه و شړم نو دا الله د عذاب نه وسوک ما بچی بین سرونی من الله ان ترتو افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه قبل وای ناغي وته وی په چې کله ته پیغمبر کنه نو بیا په کار دی چې د خپل خوار پړک ملګری مالدار کې کنه دې تنخواګانې مقرر کړې پیسې ولا ورکوا ولا اقول لكم عندي خزائن الله او نو ایم زتا ستا چې ما سره دی اختیار د خزانو د الله دا ما کړی ویل دي چې د الله د خزانو اختیار ما سره دی دی وته یو ټیک دا تاسو را غونښتا خو زه خو به درته معلومی کنه مونږ ته وخیا یا دی ته وخیا لې به خپل را باسي چې دې دې کې د سرو کان دی دې دې کې د زمردو کان دی دلته کې دوره دولت خخ دی نو هغه دې خپل را باسي ای ولا عالم الغیبا او نه پویګم زه په غیب باندې د غیب علم ما څخه نشتا خو الله سره دی نه یو ته وی وی دا ته بیا خروس کولې کې ځان ته ګوره پیغمبر وې او خپل شان او مرتبه داسې غنې چې ما ته الله و هرالېږي نو دا سوچ دا چې ته د مونږ په شان خوراک کا کې وی ولا قول انی ملک زه دانم چې زه فرشته ما دا کله ما ویلې چې زه نورانی ما زه په تسبیح باندې پایم زه هم انسان ما لکه څنګه چې تاسو خوراک کا کوې د دنیا سیسونو د محتاج یې زه محتاج یم کنه ناغی و توی وی دا چې تا سر کم دی ټول بی خیر راجع مشوی دی سم دا سر نشته چه دا سوکنو چه زمونگا پاغه بانده زرو بوس کینو دا سه خلق وی دا سر راجع ما دی وی ولا قولو للذین تزدری آیونکم او نو امزو دا آغا کسانو بارکی چس پکی گنی سرگی ستاسو چه لین اتیهم اللہ خیرا چری بور نکی اللہ دیل خیر دا سشتا نشم ویلی ولی الله عالم بما فی انفسهم الله خپوله پاغسو چې د دې پسرونو کې دي او کدی ته دا خبر او کړ چې دې تاسو رب الله خیر درنه کی نو انی اذا لمن الظالمین یقینا زبا په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه یا دې ټول سره مخ کې ولګوا چې کما دا وی چې اختیار د خزانو ما سره دی یا می دا وی چې د غیب علم ما سره دی یا دا ویم چې زه فرشتم خروس کوتم ضرورت نشته یا ایمان والا بارکه غلطه خبر وکم یا غی د خپل مجلس نه لری کم نو په دغه وخت کې بزد ظالمانو نه ما انی اذا قلت هذه الاقوال لمن الظالمين دا خو بزد ظلم وکم بیا زیاته به وکم نوح علی السلام هغه باندې لومبه اعتراض دا کیږي کنه او دا ټول انبیاء او شان دي چغی کله خبره کین خلق سے اعتراضونه کئ سورہ زمر دریش پہ تو سورہ حامیم شورا 1200 سورہ منافقون ول سیات کے وراشی چهار نبی دا خبره کړی دا یو پیغمبرم دا خبره نه دی نشی کوله چې ما سره اختیار دی زه اختیار منیم بیان القران کې مولانا اشرف علی تانوی او تفسیر ماجدی کې هم دی کړیو لکه څنګه چې ما وایي چې دا جواب د سوالونو دی اصل کې غی سوالونه کې دی جواب ورکړي لړم به سوال غی دا کوي چې دا تاسو رقم دي دی مالدار کا یا خلکو باندې پیسې وي شمړ ناغوي ما سره اختیار د خزانو نشته تاسو سیات نه دی اوریدل لله خزائن السماوات والارض وهم من شان الله عندنا خزائن تر څه خزانه خو الله سره دی ما سره نشته ناغي وته وي پېټیک د خزینو خبره ته معلومه چې دلته خزانه دلته مونږ ته وخیا یو لا عالم الغیب په غیب نه پويګم هغه وي ته خروس کو کې زمون په شان ته بیا هم ځان د پیغمبر وې وې زه فرشته ما ځان ته نه دی ویلې زه انسان یم الله پیغمبر جوړ کړم پیغمبري انسان بشري نو هغه څلورم سوال چې غیو کو نه دای جواب مو کو چې نه دا نه کان خلق زنه شم شړلې دا تاسو سترګې به سپک غني په داغي باره کې دا چته نه شم ویلې چې الله به دې له خیر نه ورکړي الله ته خفته لري دې زړونو په دې پړ کې چې کوم خیر او ایمان پروت دی الله به دې بدلې ورکړي کدا چې خبره مې وکړه ظالم بشم ناغی و توی قالو دی و توی یا نوح و نوحا قد جادلتنا یقیناً تا جگڑا اوکلا منسخا فاک سر تا جدالنا نو دیر جگڑا دیر آسر اوکلا بڑا خوی پا جنگ منسرنو خوش روزی نو بس جنگ جنگ ناری وی پورا نوح علیہ السلام دی سر جنگ کرده ظاہر دا جدا هر موحد تا و دیندار تا ویلی شوی دی چه کلا خبر که ملا دیده نور سکانشتا بس خوی جنگ پی جنگ ادا خلق په جنگ اخته کې خلق په جګړه اخته کې ادا جنگ او د جګړې د څه ویني نه نوح علی السلام د دیوی ته ډېر جګړه دی را سره وکړه خو لګیاي خبرې کې نو وی فاتنا به ما ته ایدونا نو راوړم مونږ ته هغه سوچې ته دی مونږ یاره ان كنت من الصادقين کې ته د رښتینو نه کته رښتینی کنه نو ته چې د مونږ د سنه یاره د کوم عذاب نظر ولا کنه وی نوح علی السلام ډېر زمانہ خبره کړی دا او بیا پوښو چې دی خو اوس نصیحت نه قبلې رسول روانون دي الله تعالی ترپ نو وحي او شوا نو به خیری کړی دی هغه وخت ولا ينفعكم نصحي دا وای کنه رسول قال ان ويل ورتان وه عليه السلام انما ياتيكم به الله يقينا راولي بدا عذاب تاسو ته الله ان شاء او غاريغا وما انتم بمعجزين نه تاسو بشکیدون کی داغنا دغه مقصد سره مان ليس ذلك في وسعي لا اتيانه ولا تعجيله مزري زما په وس کې نه عذاب شتا نه دا غیر اوستل شتا نه په تلوار تاسو له درکول ستاره چا په اختیار کې دي قدر کینو در به کیک وما انتم بمعجزين نه شي اولا ينفعكم نصحي او فائدہ نشی در کول تاسو ته خیر خوای زما کز تاسو خیر لټو ما نصیحت زما ان اردت ان انصح لكم کغوالما چې نصیحت وکم تاسو ته خیر لټو تاسو ان کان الله یرید ان یغویکم کغواړی الله به خیر تاسو ک الله تاسو به خیر غوختی نو زه تاسو له خیر لټول شم بیا او مقصد دار ان کان الله يريد ان يغويكم فاردت ان انصح لكم لا ينفعكم نصحي ک الله تاسو گمراه کول غوختي تاسو بیخيري غوختي او زه دا غواړم چې تاسو خیر ولټوم او نصيحتكم تاسو د زمانه سيته نبي تاسو له فائدې نظر بيخه لا ينفعكم نصحي ادي کې دلیل له چې اراده د الله هغه متعلق کیږي د غوا سره او خلاف د مراد د الله محال له اگر چې ماوی دی غوا معنا به خیرین کې دي شان یو هلیک کوم معنا کول شي کغواړی الله چې هلاک کی تاسو کالا تاسو هلاکت وغوښتي ازو هم چې تاسو د هلاکت نه بچ شه نو زما دا چې تاسو د هلاکت نه بچ شه تاسو له فائدنه شي در کولې د کالا اراده کړې د تاسو د هلاکولو مظهری ابو سعود وغیرہ دغه شان تفسیر لیکلو هو ربکم اغا الله له خیر خواست تاسو اصل خیر خواخو غره او الیه ترجعون غضب او غرزول شیطانو یو ټیم را روان دی داغه دربار کې بولاړي ته سره به محاسبه کیږي نبی می در لګلو بیان د تشیو ولې تاسو مثلا نه منلا ولې تاسو شرک ولې کفر کې اختوې ولې د احکام خلاف ورزی کوله الیه ترجعون قام یقولون افترا چا خو دا جمله معترضه ذکر کوي دلته او دې کې خطاب وي نبی علیہ السلام ته دی یا د نوح علیہ السلام د واقع سره ولګوت وړه سیدی آیا وی دا خلق چې د ځانه جوړ دی لرام باندې چې کوم بیان کوي او کوم خبره پیش کوي نو دا خلق سوچ دی ځانه جوړ دی نو قل تو ته وای یا نوح علیہ السلام ته وای یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای چې نفتره تو کدا ما د ځانه جوړی قال ای اجرامی نو پما ده او پال د جرم زما علی عقاب اجرامی پما باندې زما له گناہ سزا علی اجرامی من اسمی و وبال اجرامی علی وبال اجرامی نو پا ما بانده ده وبال زما ده جرم کولو او انا بری امی ما تجرمون او زب بری ما جدای ما بیلی ما بیزار ما داغ سنا چه تاسو کم جرمو نکوه زما ده جرم اللہ ستاسو نتا پوس نکی و ستاسو ده جرم ما نتا پوس نکی زما پا زمدارا چه تاسو تا بیان اکم دا الله احکام د ذکر کوم کمنه او منه او کنه منه نه منه نو ځانه دا خبره ولې کوي چې ما درو ما درو جو کړی خدای zarar ما ترې تاسو ته نشته ولې لګیاه دا جواب دی ته ځکه ای مشرکان او کافر او بدعمل خلق یو حق پرس او ایمان والے چې کله خبره کوي نو غیر دی خلوازه کړی هغه پسې له مړه ځانه خبرې کوي ځانه وای تا باندې څه بوج دی کاغذ ځانه وکړي خو بوج به پاغي او دا خو به یو لیونی سړی چې داغه نه پیسې غرض ده نه دولت غرض ده نه ووټ غرض ده نه نوٹ غرض ده نه کرسی او اقتدار غرض ده او هغه لګیا دی مسله کوي کی او مسله هم دا سره چې رضان له گمراهه ده نه ځان غر کوي دا خو ډېر بیوقوف وي کنه ایش مجنون وي او حال دا چې دا کم کسان د دین دعوت پیش کوي کم بیا دي او کداغي متبعین دي نو دا مخالفین هم مني چې دا پوسټ کې خو خيار دي خو قلالي خو علما دي خو پوه دي دا سوجل چې بیا غي لګیا دي او مسله کوي مسله کوي خو دینه دا پته لګی چې حق مسله ده کنه داغه مقصد دار چې الله مالا د آخرت اجر راکی نو ته چې لګیاي چې دې د ځانه خبرې کوي نو جرم هم پاغه دې پتا نشته نو دور خو به دې کړیو کنه چې دا خپل به بند کړیو دا خبرې خو به نه کولی چې ځانه کوي کنه دې کې زور ور کولی اصل کې مقصد دای بار صورت د قوم بدمعشی دادا ا د نوح علی السلام مسله دادا خبره روانه و روانه و روانه و تر دې چې نوح علیه السلام ته وحی وشو چې باس آینده فیصله دا ده چې دې کې څوک ایمان ته راتلو ولا نشته چې نشته جو بس حکم راغی چې اوس کیشته جوړاو نو علي السلام خیری ومکړي کله د پته ولګی دا چې اوس پدې کې سوکشتنه نو خیری یو کله رستو براشي سورې نوح کې قال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا چا واقعي لیکلو مفسرینو چې بلار روانو یو بابا او غسرن وسه او پل ترخ کې ویغه بابا د خپل نوسیته وی چې مونږ ته بخپل نکونو پلارانو دا خبره کول نوح علی السلام روانو بچی چې ردی سړی نه ځان ساته دا ډیر ناکار سړی دی صابی دی وابی دی فلان دی ډینګ دی کنه فتوی یاغه ما شوم یاره دوو کالو یا د کالو ا بابا ته وی بابا جی ما هم له کوسکه چې زته میو گزارو کوم چې ثواب مې وشي کنه ولې ای په خپل ثواب کار خار دی نوح علی السلام ته تکلیف ورکی ګوره تکلیف به ورکاو چې په غوندی کې به واچو نو بیٹکاو نو کوړه به ورغړو وس الله چې نه وژني الله د نوح علی السلام معجزه دغه بدن کې چولې و زر کال عمر یو او په ویختو کې یو ویخت سپینو زر کال عمر یو یو غاخ کته نو ورځي زر کال عمر یو ځواني هغه شانته وا اگر سړي چې ډیر شو کال په وخت کې مزواني کنه اکه ځواني و غز دا معجزه دغه بدن کې الله یې خو ناغي خو تکلیفونه دور کړی خو چې کله اغلو کې ماشوم وی هغه کته کوشش هغه کان راواغس دغه بس کان وړو کې حکومت علي السلام گزارو خو یو لګي دیا خطا شو خو د نوح علي السلام په سترګو کې اوخ کې رااله چې ها ما خو یې چې د پلاران نه منل د ځامن به ومني ځامن نه منل د انوسی به ومني او سې د نوصوم دا حال چې ردی وخت نه دی ول تربيت دارام تو ورکین او رب لا تزر على الارض من الكافرين تيارا يا الله پر مغد په دې ځمکا د کافرونو یو سي دنګه انک انتظرهم یضلوا عبادک یقینا تکدی پری دین استا بندگان به گمراه کئ ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نزی گئ دین پیدا کیگی د دینه مگر حرامی کافر د دینه چې پیدا کیگی نه حرامی اوغه کافری خدا واقع خبر اسرائیلی وا ولی نوح علی السلام غیب دانو چې د دینه پیدا کیگی نو کافر به پیدا کیگی زه ته پته ولګی دا خو خپل وې مخکیات کی تیر شو ولا عالم الغیب ما در غیب علم نشته وینا داغه ته وحش ورپسې جمله را روانه ده و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد امن دا الله را طرف نه وحی وشو چې تر اوسه چا ایمان نه وړي خو غیر وړي نور ایمان تر اتلو والے نشته ترې نو سو بیا خیری کړی دی ښا بیا وته ګوره او اخیا به سبا ان شاء الله بیا وره ولقد ارسلنا نوحا الی قومه یقینا لګل یوم نوح علی السلام قل قوم تا قوم دیوی انی لکم نذیر مبین یقینا زتا ستا بیان دیری کونکے مخکارا اللہ تابدو الا اللہ دا چ بندگی مکوئے دا بلچا بیدا اللہنا انی اخاف علیکم یقینا زیریگم پتا سو عذاب یوم علیم دا عذاب در روز درناکنا فقال الملعون وی غٹانو الذین کفروا من قومهی اغا کسانو چ کفر اکڑو دا قوم ددنا ما نراک الا بشرا مثلنا نوینو مونگ تا مگر بنی آدم زمونگوندا وما نراک تباکا انوینو مونگ تا چتا بیداری کڑی دستا الا اللذین هم ارازلونا مگر اغا کسانو چه اغا زلیل دی پا مونگی بادی الرائی پا بیسو چه سرا وما نرا لکم آلینا من فضلن انوینو مونگ ستاسو دا پارا پا خلو زانونو سغروالے بل نزنکم کاذبین بلکه مون ګمان کو پتا سو د دروغ جنو قال نوح علی السلام یا قوم ای قوم زما ارئیتم خبر را که ما تا یا سوچ کړل تاسو ان كنت علی بینه من ربی کیم زو پخکار دلیل د طرفه درو خپلنا وا تانی رحمتا من عنده اور اکڑی ما تا خاص رحمت د خپل طرفنا قومیت علیکم نو دا پټ پادشوی پتا سو نو سو کوم انلزمکموها آیا پزور اومنو پتا سو باندې آیا پزور آیا مجبور کو تاسو دا غي په قبل ولو وانتم لها کارهون حال دا چې تاسو دا بد غنئ ويا قوم یو ایک قوم زما لا اسالکم علیه مالا نو غوړم تاسو نه په دې بیان باندې سمال او دولت ان اجری الا علی الله نه د بدل زما مگر په الله وما انا بطارد الذین امنو او نیم د شړون کې داغه کسانو چې ایمان راوړل دي انهم ملاقات ربهم یقینا دیبا مخامخ کیږي د خپل رب سره ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو چې یو قوم یې چې نه پوي کوي ويا قوم یې قوم زما من ينصرنی من الله څوک دی چې بچبه کې ما د عذاب د الله نه انتورت ته هم که زه وشړم دا ایمان والا افلا تذکرون آیانو سوچ نه کوئ آیانو نصیحت نه قبلوئ ولا اقول لكم عندي خزائن الله او نو هم زه تاسو ته دا چې ما سره اختیار دی د خزانو د الله ولا اعلم الغیب او نه پوهېږم زه په غیب باندې په پټو خبرو باندې ولا اقول اني ملك او نو هم دا چې بهشکه زه فرشته یم زه ملک یم ولا اقول زه نو یم للذین داغ کسانو بارکی تزدری آیونو کم چس پکی گنی سترگی ستاسو لینیوتیهم اللہ خیرا چی چرے بورنکی اللہ دیتا خیرو اللہ اعلم بما فی انفسهم اللہ خپو دی پاغسو چی دی پزلونو کی دی انی از اللہ من الظالمین یقینا نزا پدغ وقتی کدا خبر میں اکڑی دا ظالمانو نبیم قالو ندیوتو یا نوح و نوحا قد جادلتنا یقینا تا جګړه وکړه موږ څخه په اکثر ته جدالنا نو ډیره جګړه دی وکړه فاتنا به ما تایدونا نو زراوله موږ ته پیش که موږ ته هغه شی چې ته دی موږ یره ان کنت من الصادقین که ته د رښتینو نه قال نوح علیه السلام ورته ویل انما یاتیکم به الله یقینا راولی به دا عذاب تاسو ته الله انشاء که غواړي هغه وما انتم بموجزين او نه تاسو بچکی دونکی دا غنا ولا ينفعكم نصحي او فائدہ نظر کی تاسو ته خیر لټول زما تاسو نصیحت زما تاسو ته ان اردتو کو غالم ان انصح لكم چی خیر لټوم تاسو ان کان الله کو غختی الله ان کان الله کوی الله یرید چی غواڑی غختی ان یغویکم چ گمراه کی تاسولا یا هلاک کی تاسولا یا مصدری معنی ہوگا کوی اللہ یرید ان یغویکم چ غواری بی خیر استاسو و ربکم غد خیر خاص تاسو رب استاسو و الیه ترجعون غتبو گرزول شیطانو ام یقولون افترا آیا وی دی چ دزان جو کڑے دا قران قل تو تو ان افترے تو قداما دزان جو کری فالی اجرامی نو پما د سزا د جرم کولو زما وانا بری مما تجرمون او زه جدا یم او زه بیلې ما د هغه نه چې تاسو جرم کوئ.